spermakaka. Typ. Kraven! Nej men, avsnitt 21! Avsnitt 21? Har du inte tyckt 21. Etta. 21. Ja, 21. Det är det. Och det är ju fortfarande med dig, Emma. Tillbaka i Småland, man visst. Du pratar jättehögt, jag undrar om vi behöver prata så högt. Nej, men, blev det så? Ja. Ja, förlåt. Jag bara kände. Ja, och med dig Fredrik Hagelvik, och vi sitter här i din lägenhet. I min lägenhet, jag har flyttat. Ja, det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Mm. Det är lite sjukt faktiskt. Jag kände verkligen så som jag skrev på Facebook igår att, jaha, flyttade jag precis hemifrån nu. Ja. Jättevärkligt. Det gjorde du faktiskt. Ja, 6 kilometer. De ska så långt. Japp, japp, japp. Det är bättre än inget. Ja. Ja, det är det kunde vara 3 kilometer. Ja, det hamnat då. Det var typ i Hossaryd. Ja, det är ingen fel på Hossaryd. Nej, det är det verkligen inte. Det är många fina människor som också bor tre där. Samliga är död. Jag undrar om jag bara kan få börja säga en sak. Ja, varsågod. Därför att förra veckan så började vi med att vi pratade lite bara om det här med att den här våran lilla introlåt som vi har, att det att du trodde att det inte var ett riktigt språk och jag trodde det var det. Har du kollat upp det? Jag har försökt ta reda på detta då. Det har inte gått helt fullt ut, men jag har tagit reda på så mycket som att personen som sjunger är en japansk popartist liksom. Eller, nej, jo, fast hon kanske inte är så känd, men hon är japan och hon har gjort låtar. Och de sidorna jag kommit in på vad det gäller henne, så all text liksom är på japanska, för jag gissade mig fram till det. Så jag provade i Google Translate och sånt, för det är inte så lätt att se om man inte kan. Men problemet är att jag har inte kunnat översätta texten, därför att hur ska jag kunna söka en text på japanska? Alltså tecknena. Nej. Ja, så att det går liksom inte. Jag vet inte vad jag ska göra, för jag vill ändå se om det betyder någonting. Men det tycker jag ändå är ganska tydligt att jo, det är. Hon lär ju sjunga på något. Hon lär ju, det lär ju betyda något. Så det är inte säkert att just din dandan betyder något. Nej. Men resten lär ju definitivt betyda något. Nu tror jag helt plötsligt att din dandan betyder någonting. Ja, det kan det också vara. Men det skulle vara hemskt intressant att reda på det. Men jag känner ingen som kan japanska. Jag känner ingen som kan japanska. Det kan du? Ja. Oj. Jag kan inte, men jag känner en som... Ja, jag säger fel. Kan du? Känner du? Ja, känner du? Ja. Jag vet inte hur bra människan kan. Jag vet att människan har pluggat japanska. Bara till Japan. Mm. Det, du vet om det är Karin Eriksson. Ja. Jag kontaktade henne under veckan. Men gör det, för det skulle vara hemskt intressant. För anledningen till att jag dels trodde på att det här kan vara ett språk är att vi hittat det här låter på en slags öppet forum liksom. Ja, men jag då... Jag att det är någon som har suttit och haft kul liksom framför garagevärlden och plutat in lite. Och men hon har ju lagt in sina låtar där. Så att man kan ladda ner det gratis. Intressant. Mm. Vad heter hon? Ja, alltså E-E-L. Jag vet inte riktigt hur man ska... El. El eller... Ja. Om man ska säga, vi har en ny bild av ett par. Vad ska man säga? Nej, nu får vi lämna det. Nej, nej, jag tänkte försöka. Jag kan inte japanska. Nej, det kan Nej, jag ville bara säga det. Intressant. Att jag tror verkligen att det är ett språk. Ja, du har varit med mig direkt. Ja, vad skönt. Ja. Jag satt jättelänge igår och försökte, men det gick inte bättre än så. Men det var ändå, ja. Vad kan det betyda? Jag vill lika med tanken. Din dandan. Vad känner man lyssnar på låten? Vad är det för ett sorts låt? Den är glad. Den är glad. Är det typ, kan det vara gung, gung, gunga du och jag, fast på japanska? Ja, något sånt skulle kunna vara. Det är Jimmy Jansson som vittat, fast japansk form och kvinna. Ja, kan vara. Vad härligt. Ja. Vad härligt. Mm. Så är det. Du är här i Småland. Ja. Vad roligt. Det här är, vad är det, vårt fjärde avsnitt som vi gör tillsammans. Live. Typ. Eller live, men det känns. IRL. Eller jag menar AFK. Det har inte betyder. Away from keyboard. Away from keyboard. Det har jag lärt mig att man ska säga istället för IRL. Det var någon som bara, skit i det. Ja. Mm. Away from keyboard. Ja. Ja. Kan inte så många sådana. Ja, men det är lite roligt. Du är här i Småland. Vad trevligt. Vad ska du göra här hemma faktiskt? Ja. Massa saker. Nämn två. Spilla in den på den. Nej, bara ska jag. Och expert. Ja, jag var barnvakt igår. Till exempel. Det var en sak. Och sen har jag lite körövning. Körövning? Ja. Och sen ska jag titta på Melodifestivalen. Åh, vad härligt. Bra. Vad härligt. Och sen ska jag vara hemma, du vet. Bara så här, hälsa på familj. Njuta. Bara bra. Ja. Vad härligt. Jag är glad att du är här. Ja. Du är den första som har gäst också i den här lägenheten. Vad härligt att jag fick vara det. Ja. Vad är dina intryck? Ja, just det. Ja. Jag fick inte säga någonting när jag kom in här för vi skulle ta det i podden. Ja, jag vet inte. Nej, men det som mina första intryck är ju så här då att man blir så här. Alltså, att jag måste bo någonstans där jag kan få ha en lite större lägenhet. Alltså, det känns som att på sådana här ställen kan man ändå, nu vet inte jag vad du betalar för den här lägenheten. Jag kan säga vad du betalar. Ja. 2,7 betalar. Mm. Och då kan vi ju tillägga att den här lägenheten har, okej, ditt sovrum, det kanske snarare känns som en matkällare. Men, men ändå så är det som ett sovrum. Det ingår inte i hyran, så att säga, den här matkällaren. Nej. Okay. Det är att den är kvadrat så ingår inte den. Nej, okej. Okay. Men ändå, du har ju ändå det då som ett sovrum. Du har ett vardagsrum, du har ett kök, du har en hall och en liten korridor. Och du betalar såhär, ja. Men vad betalar du för din egen grov? 3,7 ungefär. 3,7? Ja. Det är typ 1000 spänn mer. Ja, och den är 27 kvadrat. 27, jag har 39. Ja, oh, men den är ju också lite, alltså den är ju fräschare, nyare gjord så. Det är det ju, för, men så jag bodde förut. Men det är det att liksom på sådana här i större städer så kan man liksom inte bo. Det är det att jag behöver inte så stort, men jag vill verkligen ha ett riktigt kök och ett rum. Alltså så här att man kan ha en tvåa kanske med, där det faktiskt är ett kök, ett vardagsrum och ett sovrum. Och en hall, alltså, så det känns som en riktig, det här, oavsett att det här liksom känns lite så här källaraktigt, så känns det ju ändå som en riktig lägenhet. Det är en korridor, det är lite rum, det är lite så här, det är liksom inte bara, jag har ju så länge bott i bara ett rum och köket är i samma rum och sovrummet är i samma rum, och det liksom, det tycker jag är jobbigt. Ja, och det var också när jag hade nog tänkt att jag skulle egentligen bo en tvåa. Men sen så tyckte att den här hyran är nog relativt billig. Ja. Det finns säkert billigare i Stockholm. Det är inte så att det är boplats. Nej, men... och då tyckte jag så här, ja, men jag kan bo i den här matkällaren där och sova där inne. Så jag ska inte bo här jättelänge. Än nej. Några månader. Så då tänkte jag att det flyger. För det, jag tänkte också, kök vill man ju ha ett... Och dela på så och här hänger jag liksom. Ja, för det tycker jag är väldigt jobbigt när det är så här. Nu har jag ju, i den lägenheten jag bor i nu så har jag ju liksom skärmat av lite. Men förut så blir det ju mycket så här att folk ska sitta på en säng när de är hos en. För att det finns liksom ingen plats, man bor så litet. Ja. Och jag vill liksom ha min säng i fred. Ja. Och då känns det gött att ha ett sovrum när man har säng. Ja. Ja. Men jag tror att det kan bli bra. Du har inte kommit i ordning helt och hållet, men det blir bra tror jag. Ja. Men jag tänkte på en sak som jag tänkte på förut så här, att eftersom att du aldrig bott hemifrån. Har jag tänkt så här att jag har verkligen ingen koll på din så här inredningsstil eller vad du, fast det kanske du inte själv har heller kommit på. Det är ju någonting som växer fram, kan man känna så här lite. Och första gången jag flyttade hemifrån, det är inte så alltid så, men då fick jag, man ju alltid mycket saker, eller många kanske får det och så här, man blandar in grejer för man vill ju kanske inte köpa, man kanske inte kan köpa ett helt så här nytt bohag. Utan det blir att man samlar på sig liksom, så i många år hade jag ju verkligen det här möbler jag tyckte var gräsliga. Och, men för att jag hade fått dem och jag kanske, jag hade verkligen världens fulaste soffa. Men liksom... Men jag... ja, det tar ju ett tag att sen skaffa sig någon slags stil kanske också. Ja. Men man måste liksom hitta den. Och då tänkte jag så här, oh, jag har verkligen ingen aning om hur du ska inreda. Nej, jag vet inte heller riktigt. Det, lite så är det ju att jag nu... Dels på den här soffan som står här. Mm. Det är ju ett arvegods utan dess like. Som inte tycker är snygg alls egentligen. Men tack så mycket för att du har den. Tack, syster. Alltså jag är rätt... Ja... Mm, jag vet inte, jag kan tycka att den kan vara skitsnygg. Ja, jag men har en idé om jag ska måla det här trädet i satt. Nej, fast jag har så svårt för folk som förstör gamla saker. Köp det här är ju så gammalt. Det här är ju fast, 80. Ja, precis, men 80 börjar ju bli retro liksom gammalt. Oh. Det är ju det att alltså, om man ska måla om och förstöra gamla saker, snälla köp något nytt och måla om istället, eller något så här som är trasigt eller vad som helst. Men jag tycker det är så himla tråkigt när man ser folk som bara, ja, här har jag köpt en stringhylla. Som en gång till mig berättade att hon kände en som hade köpt en stringhylla och bara målat hela typ helt vit eller någonting. Man bara, men idiot, köp en annan hylla då. Eller liksom, det jag håller med dig, men då är stringhylla är ju verkligen något speciellt med liksom. Ja. Jag vet inte om jag tycker om den här soffan. Nej, den här soffan kommer slänga, tror du. Eller skicka bort. Ja. Men tror du verkligen skulle vara snyggare om den var svart? Jag vet inte, jag tänker mätt på bord. Sonsamma. Ja, det är skit i det. Det är jätteonsamt. Ja. Nej, men det är intressant det här med stil, för jag tänkte så här när jag fått hemifrån att jag vill ha mycket färg och så vidare. Att jag är en sån människa som tycker att det är, ja, jag kan hellre ta på mig skjorta som är knallröd än att jag går aldrig helt svart liksom. Nej. På mig. Och tänkte så vill jag att min inredning ska också, att det ska vara, tycker jag att den här rosa soffan är snygg, ja då köper vi en rosa soffa då. Det tycker jag inte. Men jag blir så trött om när folk kan säga, ja, men det är bra att ha neutrala färger som fäster med kuddar. Mm. För så gör alla svenskar i hela världen. Och det är så intetsägande. Förlåt alla som har det så hemma. Men jag tycker det. Nu är jag här själv. Och jag kunde komma fram till vad jag vill ha. Jag är jätteambivalent. Nu har jag någon tanke om någon slags att jag ska ha... jag har någon slags gammal. Du ser böckerna här, va? Du ser den där... någonstans på det temat ska jag bygga. Den där så kan du inte säga. Nej, men jag vet. Nej, jag vet. Stoffet eller någonting. Och det ska bli någon slags gammal stil. Så på det sättet. I alla fall här inne. Ja. Jag vet inte. Jag tycker det är skitsvårt. Det kommer ju se ut som jag kommer igen. Tror jag. Men det får bli intressant. Det får du göra. Det får växa fram. Ja, faktiskt. Fredags. Jag tycker verkligen att jag hade som nu tycker jag att jag har ganska bra enhetligt i min lägenhet. Mm. Men förut hade jag ju verkligen inte det, därför att det var liksom så här, den här möbeln, och sen den var fin och den var fin. Men sen har jag liksom kommit till någon så här, okej, även om det är något jag tycker är fint som absolut inte passar in hos mig, då köper inte jag det. Därför att jag vill försöka få det hyfsat enhetligt. Ja, ja. Och det tycker jag så också, för jag försöker ju gå på second hand här nu då. Försöker bli en sån människa. Man har inte råd att gå och köpa allt bara. Och kanske inte vill heller, och det är onödigt och så vidare. Och då tycker jag också svårt också, för att jag vill nog inte ha ett hem. Det blir så lätt att man går och köper, här får jag ett bord där, och så är det ur ett årtionde, och sen så får man ett toffa där, och det är ett annat årtionde och så vidare. Och man måste ju, jag tänker så här, att i den sidan jag tänker, då måste man ha moderna inslag, annars vill du ha ett hem i gamla möbler från alla årtionden. Ja, det beror på. Alltså, men, och man kan ju få ihop det också. Det är bara, alltså, det är bara att man måste tänka kanske på vad man redan har innan man passar ihop och sånt. Ja. Alltså hur man vill ha det. Men det blir säkert jättebra. Det blir säkert jättebra. Någon om denna lägenhet. Ja. Ja. Hurra för mig i alla fall att jag har flyttat. Ja, jag tycker det känns skönt. Ett steg i rätt riktning. Ja. Så att säga. Har du något på hjärta, Emma? Jag tycker du får börja. Jag har faktiskt en grej som jag ändå måste kanske göra. Jo, jag har tänkt på en sak. Mm. Plopp och center, de är ju väldigt lika. Ja, är det någon skillnad? Ja, det har jag undrat. Och då tänkte jag att vi ska testa det. Vi älskar att testa saker. Ja, för då så är det så här. Jag har köpt en plopp och en center. Ja. Och det roliga är, båda är ju från Cloetta. Mm. På center står det mjölkchoklad med ljuvlig toffifyllning. Vad är toffi? Någon slags cola-aktigt. Man får förstå att det är nyttare det. Nej, det är inte. Okej, mjölkchoklad med ljuvlig toffifyllning. Ljuvlig, yes. Kan också vara ärligt. På plopp står det mjölkchoklad med ringlande toffifyllning. Ljudet och himlen är inte samma ord. Ja, så det är de två. Och båda är korrekta, som sagt. Det är lite spännande. Men jag tänkte, vi måste prova detta. Hur ska vi göra detta? Jag vet inte. För genast slår du mig så här. För att tänka, blindtest. Men jag kommer inte veta skillnaden. Nej. Eller sådär. Du här måste smaka först. Och sen måste se att det är olika form på dem. Ja, nu. Men vi kan helt enkelt bara ska ta. Ja, så får man jämföra. Ja. Jag vet inte hur det ska gå till. Vad ska vi börja med? Plopp. Plopp. Varsågod. Om det hade varit ljud. Nu tänkte jag ta två bitar. Ja, det får jag bli. Ja, nu. Ha. Är det så här vinprov att man spottar ut en slags fan? Nej, det går bra. Vi kan lika vatten emellan. Nu, du har druckit upp ditt vatten. Ja. Ja, nu äter vi plopp. Jag tycker att det här. Nej. Ja. Men. Jag får för mig att plopp är mildare i smaken. Men det är den här ringlande fyllningen. Vad är för skillnad på ringlande och, vad sa jag? Fyllig? Nej, ljuvlig. Fyllig. Jag känner inte ringlande i halsen. Vad många sessioner man fick på det. Mm. Jag var inne på någon slags mask. Ja. Ja, förlåt. Mm. Ja, okej. Okay. Mm. Center. Det är bra podd. Hade det varit bra TV? Nej. Okej. Vad sa du? Yes. Ja. Men det är skillnad. Det är det. Jag tror plopp är godare. Mm. Den här chokladen i centrum var lite äckligare. Promise. Men det är skillnad. Den var... Mm. Ploppen men... är lite sötare, eller? Ja, men den är lite annan eftersmak. Ja, faktiskt. Jättesoft. Jag har alltid tänkt att det måste vara samma. Eller det är så konstigt att båda är från Cloetta. Hur kan man ha kvar båda? Men det måste vara... Ja, jag har bara marknaden för det, för det är väldigt konstigt. De är ju väldigt snarlikna. Förpackningen är ju snarlikna. Det är lite annorlunda form på dem. Jo, men det var verkligen choklad med någon slags toffifyllning då, som är väldigt lik. Men kommer det sig att de har utvecklat dem? Ja, det kan man verkligen undra. Det känns ju som att om det hade varit så här, om Cloetta hade varit ett hopslaget företag av Klo och Etta. Det kanske är så. Så och så är de såna inbitna, plopp har liksom verkligen funnits hur länge som helst. Ja, det har Klo också. Ja, men så känns det inte som, det känns som att Cloetta är ett företag som alltid funnits liksom. Mm, kanske är så. Men kanske köpte upp typ. Ja, det kan vara ju. Att men du köpte upp någon så här Marabou typ. Inte Marabou, men någon annan. Och så har den funnits liksom sen innan. Ja. För det är, alltså det måste ju finnas en marknad för båda två. Mm. Ja, för annars skulle de inte finnas kvar. För de är ju verkligen för lika. Men då kan man ju... ja, men man kan ju förstå då den som liksom gillar plopp. Om de bara, nej vi tar bort plopp för de är så lika så vi har kvar center. För den var ju faktiskt inte lika god. Nu tycker inte jag att det här är jättegod chokladbit överlag. Men plopp var ju godare än center tycker jag. Ja, det var det. Men sen så är det ju... Center visar ju också sån här rör, du vet. Ja. Det är ju en form... Gör inte plopp det då? Nej, jag tror inte jag gör det. Nej, kanske inte. Det är inte lika vanligt i alla fall. Nej. Och, för det är ju en förpackning jag gillar. Mm. Och så, det finns ju de också i Center. Ja, men det tror jag plopp gör med. I sådana runda... Eller? Ja. Nej, kanske inte gör. Ja. Ja, då är... Men, sammanfattningsvis... Kranen gillar plopp. Ja. Plopp gillar kranen. Kan det inte gå så långt? Ja, det vet jag. Kan jag få sponsor? Oh. Ja, Cloetta. Ja, hur många gånger har sagt det alltså. Ja, ta det rätta. Ta Cloetta. Nej. Så just det, ja. Den gubben. Ja. Jag har varit på Cloetta-fabriken. I Linköping. Är det Linköping? Oh. Linköping. Nej, Linköping är det väl? Ja, där är Cloetta jag. Center heter ju... Center. Eller, är det inte den där Cloetta Center? Den här... vad heter Hallen. Ja, där har jag varit på konsert. Ja. Jag tror inte det är Cloetta Center utan det är... Ja, men det är jättekul. Ja, det är så roligt. Hoppas att man tänker på det. Tycker att de är jättefint. Kan du inte äta Cloetta Plopp då? Men det är så konstig business de har där. Kom och köpt skalat godis. Ja. Ja. Ja, men... För det är ju så liksom att... Ja, men då är det något kamstött och de är lite mosiga. Och de är så här... Här har det inte blivit någon socker på. Mm. Nej, men det är klart att man inte kan sälja det. Nej. Och då är det bättre att någon annan, alltså att man inte kan sälja det som vanligt liksom. Ja. Det är ju samma sak som att om typ så här är alltså andrahandssortering på massa andra grejer. Ja. Men det är bra. Ja, ja. Ja. Mm. Smidigt, för det bryr man sig inte om egentligen. Nej. Man skulle bry sig om man fick en påse med skadad godis. Ja, om man köpte den så här och den var liksom skadad. Ja. Ja. Ja, det var det. Jag tar en plock till. Ja, du. Ja. Tänk på att vi ska äta min kaka sen som jag har bakat. Om man följer mig på Instagram kan man se hur fin den blev. Den ser du, det här jag tänkt på. Vi har aldrig gjort reklam för varandra på varken Twitter eller Instagram. Det känns som att du skulle vilja. Jag har aldrig ens tänkt tanken, nej, faktiskt. Men vi kan göra det. Det okay. Kanske är någon. Kanske är någon. Vi har ju lyssnare i alla fall som inte känner till dig. Ja. Och tvärtom. Då kan jag ju säga så här. Mina senaste Instagram. Det är mest porslin. Kanske saker man bakar. Lite en brosch här och där. Ja. Jag vet inte, det är lite olika saker för sig. Och gillar man det, och också kort från musikhögskolan. Ja. Det är väldigt frekvent med. Jag heter ju... Jag trodde du skulle hosta. Säg då! Jag hostar för... Det är så dåligt halsen. Och jag tänkte, du får hosta först. Ja, okej. Okay. Emma Lotta Larsson heter jag på Instagram. Hur heter du? Ihopskrivet också. Ja. Jag heter Fredrik X86. Ihopskrivet. Yes. Sen behöver man inte... Follow! Please follow, subscribe. Ja, subscribe. Och vi kan också hashtag gråta. Nej, skoja. Nej, så långt går det inte. Nej, det är inte typ. Ja, men vad härligt. Mm. Jag har varit på affären här nere i Sockerud. Nu kanske jag hänger ut en människa. Nej, det är härligt. Det gör jag, tycker jag. Han som har affären. En lite speciell, ett litet original, ungt original, inte så här. Ja, men i samhällen och städer, så som speciellt runt här i Smålandsbygden, finns säkert överallt. Men det finns väldigt många original, speciella personer som är oftast lite äldre, typ Tommy Skrot, Ägga Roger, ja, Bengt på smällen och så vidare. Det här är själv med bäven, spiken. Ja, det här är riktigt lång. Vill du bara säga det? Men det här är en person som är i alla fall 30-årsåldern, 35 någonstans där, tror jag. Och ändå är ett original, och varit original ganska länge. Han har affären i Socker. Han har en tendens att berätta lite för mycket, lite för ingående om sitt liv. För att man inte känner honom. Jag känner inte honom speciellt väl. Han tycker att man känner alla jätteväl. Och ropar gärna högt över affären. Hallå, militären! Eller till en män som hon flyttade i som är från Stockholm. Så, jaha, är du som är Stockholm, va? Första han sa när hon kom in. Inte så trevligt. Hur som helst, jag ska betala min... Jag skulle köpa vetemjöl, men det var slut. Det kan vara slut med vetemjöl. Ja, det är väl affären i Stockholm och typ Netto. För ibland är det så, det finns typ inte... Man bara, ha en mataffär som inte har vetemjöl. Ja, det är jättekonstigt. Ja. Ja, när jag ska betala då... Jag köpte mjölk istället. Mjölk. Det var en extra bokstav. Jag behövde egentligen inte mjölk. Jag tittade på så här. Jag hejar på någonting. Jag får köpa någonting. Mjölk som alltid. Ja. Och jag hade lite bråttom. Då började han berätta om att han kom till folk. Och hotat honom i affären. Oj. Och han inledde det med att när han säger att ja, 25 kronor. Ja, jag var hotad igår. Nej, förlåt. Det är inte kul, men det var kul. Han pratade verkligen så här Stockholms mål också. Ja, och inte det var ju... Kom in här, vet du. Oj, pulsen är syn, var han. Och började berätta om den här historien. Om hur han blev hotad. Det blev hemsk. Och att den här människan började riva ner saker i affären. Och att det var någon som filmade detta då. Oj. Under tiden så fick han på film. Och det slutade med också att han, den här personen hotade honom och hans familj. Då i... jag vet var du bor och håll koll på dina barn och sådana saker. Han ringer då polisen och rapporterar detta då. Tänker att jag ska göra anmälan. Detta tar polisen skit och så allvar. Och ser filmen och troligtvis känner igen honom då. Så här berättar han då att ja, jag har fått polis tillbaka. Jag vet inte. Ja, jag har fått den och har haft det sedan i torsdags. Och då ringer till mig lite en gång i halvtimme och undrar jag är och kollar på mig såhär. Nej men gud. Ja. Vad sjukt. Ja, jag känner den här människan. Alls. Och så började jag säga, ja, och det var jag och sonen och då var vi och tillsammans med dem där i, ja, nu vill jag inte nämna mina, men något par i Stockholm som de träffade. Ja, vet du, så satt vi där och kollade på spåret och så ringde de, ja, och så kollade de utifrån huset där och åkte runt och sen så, och sen var vi var uttvättade och så, ja, då började han berätta med ett ingående om vad han gör på dagarna. Nej, ja, jättekonstigt. Och jag vill bara köpa lite mjölk och gå därifrån för att bort dem till nästa affär då. Så jag tog nog till riksdagen och köpte vitmjöl. Skulle baka. Så jag ville försöka avsluta det här samtalet. Ja, jo, så kan det gå. Han fortsätter där ute. Ja, och lite... Ja, då när jag tvättar det där, vet du, då brukar vi ta... Brukar jag ju göra så pass att ta... Vi tvätt tar jag alltid först. Va? Så han det? Ja! Okej. Okay. Ja, det slutar med helt enkelt. Typ så får jag slut på det här samtalet. Och han då... berättat att ja, nu troligtvis har de nog gripit honom och hittat honom och sådär, eller någon, för att nu är de inte här längre. Nu sa de helt plötsligt, nu kan vi sluta med det. Sjuk grej var med om förut. Ja, det var det, men man kan ju undra om det är för att han alltid är sån, eller om han var lite så här chockad över det på något vis. Han har gjort samma som min mamma. Ja, för jag tänkte också att han måste ju ha berättat det för, alltså om han berättade för dig, om man inte känner dig, så måste han ha berättat det för typ varenda person som kom in där. Ja, jag undrar just varför han berättade. Ja, exakt. Jag undrar varför han berättade för mig, för det liksom inte så här... Ja, men om det bara är för att han liksom tycker det är så här spännande, eller ifall det är så här att han är lite skärrad. Jag tror inte det var skärrad, jag tror mer att han blir lite halvt, nästan skryta om det. Och lite ja. Så här, att nu har jag varit med om, nu ska jag berätta det. Han var ju så här, ja, jag tog inte det på salva, jag tror inte väl det, men ja, de tyckte väl det, och det är klart, man får ju lite så här. Men han har gjort så här gång innan den, med min mamma känner honom ännu mindre. Då skulle hon gå in i affären och köpa någonting. Och då dyker hon upp bakom en hylla. Så lite såhär. Och börjar prata med honom lite lågmänt såhär. För då är det en anställd som han har anställt där. Som han har gett sparken. Uh-huh. Och han berättar om allt. Varför han har gett henne sparken. Och allt fel hon har gjort. Och allting där. Och mamma känner ju typ knappt inte honom alls, den här människan då. Och börjar berätta jättemånga historier om och hela hennes familj och allting där. Oj. Mamma försöker såhär ta sig därifrån, men han vill liksom äta henne för att fortsätta såhär och berätta hur Evas intrigerna och såhär, som att det här ska jag nog inte veta. Men är han väldigt ensam? Har han ingen att prata med? Ja, jag tror han har flickan igen. Ja, jag tänkte såhär att det är typ att han behöver prata med någon som bara... Men jag tror det är på något sätt att han är så. Det är bara bullrig människa som vill sluta. Ja. Men konstigt. Det är så konstigt med sådana här folk. Nu är han väldigt extrem, men det finns ju folk som berättar lite för mycket. Ja. Lite så här, vet, man kan få nya arbetskamrater och sen någon säger, ja, jag får magsjuka. Jag har satt som en bossvinna ut till, alltså sådana ja. Inte det här vill jag inte veta. Nej. Får en präst, jag åker till rysen med, också sån, berättar lite för mycket om sina barn. Aha. Deras problem och så här. Ja, ska han med och, ja, får se det, han har gått igenom det här och har problem med det nu. Och, alltså sådana här saker, man bara, fast det här ska jag nog inte veta. Mm. Det kan ju verkligen bli fel, för som när vi gick i högstadiet, då hade vi en lärare som gjorde så, eller jag vet inte om du hade henne, men jag hade henne i svenska, kanske i <Viska den. laughs> ja. Nej, men i, jag vet, kanske hade henne i sjuan, jag minns inte, det kan vara så ja, i alla fall hon kunde ju stå liksom långa lektioner och berätta om hennes dotter, och det var väldigt ingående grejer, men de bodde ju inte i Sävsjö, så det var ingen som visste vem hon var. Och det var väldigt sådär, typ trotsiga grejer, och det var väldigt sådär, alltså verkligen saker som man bara, okej, det här kanske inte hon, hon har nog inte blivit så glad om du berättar detta. Nej. Sen flyttade de till Säko och hon började på vår skola. Och man bara, ja, nej, men jag vet lite om dig. Hej, hej. Ja, om du är helt sjukt. Ja. Man bara, ja, undrar om du vet vad din mamma berättar på lektionen. Det känns inte riktigt okej, faktiskt. Nej, det får folk sluta med. Ja. Man vet det här känslan att man, när någon säger så här, man tänker det här ska jag inte veta. Liksom typ i kroppen. Ja. Man kan inte säga det. Du, stopp! Säg nej, det. Nej, eller hur? Ska jag verkligen veta det här? Ja. Man kan inte liksom lägga det på den. Nej. Om man försöker ta sig ur det här. Man kan inte då, speciellt med dessa privata saker, då kan man inte heller verka ointresserad. Nej, precis. Ja, nej, absolut. Konstigt. Verkligen konstigt. Ja. En annan konstigt. Nej, skoja, det är ju inte så konstigt. Men jag undrar en sak bara. Ja. Det här med att du ska läsa en dikt. Jag har en dikt. Men jag har inte övat så mycket att känna. Nej. Nej. Ska du banga den här gången och vänta till nästa, eller? Nej, jag har kollat på massor med dikter här. Ja. Och jag har haft väldigt svårt att hitta någon som jag verkligen tycker är bra. Ja, men det var ju ändå... Utbudet i internet är Oj, vad mycket dåligt det fanns. Ja, det är för mycket 14-åriga människor med stelugn som skriver. Ja. Så det var så jag skulle behöva en egen diktbok. Mm. Men de som jag tyckte var intressanta, så här, som ändå någonstans ändå, de var mest om döden. Ja. Ja. Men det kan ju fortfarande vara bra om döden. Ja, jag vet inte om jag tycker de var så nej, bra. Nej, okay. Men jag funderar ändå om jag ska ändå gå på och läsa den. Som jag ändå har lovat det. På något sätt. Då får vi bara diskutera. Jag vet inte. Ska vi göra det? Ja, jag vet inte. Jag bara, det får du avgöra om du känner att nej, jag vill försöka hitta en annan bättre. För att visst så kan man göra också. Ja, men det kanske kan bli... Ja, jag tror vi kör. Ja, vi kör då. Ja. Jag vet inte var jag ska befinna mig. Nej, det är lite konstigt vad nu när vi är i samma rum. Jag tycker det. Kan jag koppla bort på samma sätt. Ja. Frågan är om jag behöver egentligen läsa igen en gång. Nej, vi bara kör. Ja, kör bara. Mm. Jag måste bara kolla så är den här. Jag vet inte säkert den här. Ja, men du, ta upp någonting annat så väntar vi lite med den här. Okej. Okay, har du någonting annat att säga? Ja, så, fast så... vi kanske inte hinner göra mycket mer. Annars får vi, ja. Nej, en annan sak som jag tänkte på. Men ja. Det här kanske är lite långt. Jo, okej. Okay. Jag får ofta gåshud på saker. Ja. Som jag tycker är bra. Brukar du få det? Nej. Jag, nej, det var ingen sån. Jag önskar att det vore sån som kunde rusa till och fantastiskt ja. Det. Men... Ja, ah, inte så ofta, nej. Men det händer ibland. Mm. Ja, nej, för jag får ju det. Och det kan ju vara så här låtar, eller det kan vara om jag tittar på ett tv-program. Eller att det är väldigt snyggt, så här, en serie eller en film eller någonting musikal. Alltså många olika saker som spelar in, att det är ett väldigt så här, bra liksom, gjort som man tilltalar mig, så får jag gå ut. Och så pratade de det i Pluras kök förra veckan, som jag tittade på. Mm. Och då pratade de om det här med gåshud. Och så var det någon som sa att gåshuden ljuger aldrig. Alltså att man på något vis, då är det verkligen bra. Och då var det, då var, vad heter det, Bo Sundström från Bo Kaspers Orkester. Mm. Han var med där och han sa att, att han skämdes lite för att första gången han hörde Lady in Red så fick han gåshud. Och att det är lite så här, ja, gåshud ljuger aldrig. Och så kan jag känna ibland. Och jag har en väldigt stark sån minne av att första gången jag hörde Melon så fick jag gåshud. Och det har jag väldigt, jag tycker det är pinsamt. Är det I just called to say I love you? Nej, det är Big Big World med Emilia. Det var så här roligt. Ja, men det är helt sjukt, för jag har verkligen funderat på detta länge, för det var ju jättemånga år sedan. Mm. Alltså det kanske var 98 eller något, jag vet inte när, jo, när den kom, något sånt kanske. Ja. Och jag menar, jag har verkligen tänkt att jag tycker verkligen inte att det är en bra låt, hon sjunger verkligen inte bra. Men jag vet verkligen att jag bara fick jättemycket gåshud när jag hörde den första gången så här. Och jag kan inte hjälpa det. Och det blir så här, är det så att gåshuden inte ljuger? Alltså varför skulle jag annars fått den? Det är inte så att jag frös liksom. Utan det är... Ja, det var, måste ju varit någonting som tilltalade mig där. Ja. Och sen, ja. Men, alltså gåshuden, visst, den ljuger inte. Men, det är ju mycket, alltså det är kanske inte bara låten. Det är vad man är, vilken sinnesstämning man är, vad man är just i livet och så. Ja. Jag vet ju en person, jag ska inte nämna min namn alls, jag har lovat, men som började gråta för så gången jag hörde Anna Bergendahls fina låt. Jaha. Han blev så berörd, det träffade honom precis då, ja. När han var i livet och så vidare. Jag har sått just för honom, det var en lång, ja. Han var liksom, att just då var det så, jo, så, men, så, jag, ja. Höra. Så han började gråta till honom. Jo, men det, jag kan verkligen förstå det också, och för det är olika också att jag tänkte, när jag åkte hem, för jag började tänka på det här med när jag åkte hem hit till Småland, när jag åkte tåg, för då lyssnade jag på musik och så lyssnade jag på en låt som jag hört jättemånga gånger, men jag hade aldrig reflekterat över texten på det viset. Alltså jag har hört texten, jag kunde texten i huvudet typ. Men just då så bara hörde jag texten och bara fattade hela texten och bara fick sjukt mycket gåshud. Och liksom, och det är också så här, var konstigt, för att den här låten har jag hört jättemånga gånger liksom. Men det liksom kommer i olika, men jag tycker att det är spännande. Ja. Det är spännande faktiskt med gåshud. Men som sagt, jag får nog kanske mer, det är väldigt sällan när man var liksom en låt, utan det är nog kanske mer sammanhang och sådär. Ja. Precis att när saker och ting är, när jag uppfattar dem, så väldigt stora och liksom mäktiga. Inte den liksom märkt att det var mäktigt sound, utan liksom när man känner att det här är större och viktigare än en själv på något sätt. Ja. Då ryser jag ofta till eller sådär. Ja, och också när jag står på höga höjder och tänker, om jag skulle ta klättra utanför det här räcket nu, och det är 5 meter i marken, då ryser jag till. Okej, okay, men det tänker jag en annan sak. Eller så fortfarande gåshud. Ja. Konstig grej, det är nog gåshud. Ja, eller hur? Varför får man bara gåshud? Det finns säkert någon som kan svara på det. Jag har gjort det säkert i jättemånga vetenskapsprogram. Varför man gåshud på armarna, men inte liksom i ansiktet. Kan man få det? Nej, men det kan man väl känna så att det blir över hela kroppen. Du kan känna ibland. Ja, för det blir inte prickig. Nej. Så här, så det... Men det kanske måste vara... Ja, det är så att... Nej. Nej, det är sant. Ja, håret på huvudet bara. Ja, konstigt. Ja. Ja, men vad gött. Okej, ska du läsa ditt? Ja, men nu... Det blir konstigt. Det känns som det inte riktigt passar in i... Nej. Men ja, det är bara jag. För vi kanske inte hinner diskutera den heller. Så. Nej, det kanske vi behöver. Jag vet inte. Ja, vi bara kör. Vi kör. Nej, jag ska inte skratta. Nej, jag försöker själv, jag ska få. Jag säger bara att det, jag ska inte göra det. Jag tycker, ja. Det är bara att säga det. Jag vill inte leva längre. Jag är döende. Jag lever inte längre. För det finns inget att leva för. Om jag dör... lever världen kvar ändå. Lika kall, lika ondskefull, utan en minsta förändring. För världen är jag ingenting. Och ingenting för allt. Om jag går omkring och lever som världen befaller, så ska jag ha, jag vill och jag kan själv. Detta blir min sorg. I det stora havet försvinner jag ner i glömskan. Inte som något viktigt, utan som ingenting. Jag lever inte längre. Jag är döende. Slut. Ja. Ja. Alltså, varför jag valde det här då? Jag tycker nog inte det är så bra egentligen. Jag är mer fascinerad över just... Jag är lite fascinerad över döden när folk som har dödsångest. Ja, för det känns så himla oväntat för dig. Ja, så är det. Ja, för jag bara, men oj, det känns som att så här, det känns snarare som någonting jag skulle känna än du liksom. Alltså, igenkänning, men det betyder ju inte... Ja, jag känner inte igen mig. Nej, precis, det här, men det betyder inte att det behöver... Alltså, jag menar att det behöver man inte göra för att tycka det är bra. Nej. Verkligen inte. För det är väl just att jag blir lite så här fascinerad över den här delen när man känner att världen är ondskefull, det finns, och jag betyder ingenting i den här världen. Jag är meningslös liksom. För det är ju inte sant alls. Även om man kan känna så är ju inte det sant eller sådär. Så jag blir lite fascinerad. Jag känner det jätteofta. Men, ja. Ja, fast det är ju inte sant. Jag förstår att man kan känna det. Nej. Men det är, liksom, det är inte sant, och det kanske man inte bara kan säga till människor heller. Det är inte sant. Nej, precis. Så. Det, jag blir lite fascinerad över liksom, att man kan bara känna att ja, det är skitsamma om jag dör liksom. Ja. Det är hemskt. Jag tycker det är... Det är därför jag ska göra ett ordspråk i nere. Så att jag kommer... Alltså, återkoppla lite med. Ja. Nej. Fråga mig. Ja. Nej. Nej, men så att man tänker då, den här stackars människan då som har skrivit det här, som känner det här, att det är så mycket man skulle vilja säga den här personen, så kommer man fram till att det kanske inte skulle hjälpa överhuvudtaget i och för sig. Men jag blir fascinerad av det helt enkelt. Mm. Just sån här dödstankar och sån här. Så. Så då mer egentligen intresserad av personen bakom det som skrivit. Ja, men det var ju ändå så här att jag ville ändå skulle vara någonting som fångar. Alltså så. Ja, det är okej. Men jag tycker också det gick bra att läsa. Ja, det var på ett ställe som vi betonade fel. Men, ja, men jag menar alltså men, att du började inte skratta och inte jag heller. Nej, jag höll mig. Ja. Höll du på att börja skratta? Nej. Nej, men för, typ från första ordet så kände jag bara, nej, nu kommer jag inte börja skratta. Nej. Överhuvudtaget inte. Det var bara så länge sedan. Ja. Nu kör man liksom. Ja. Ja. Ja, jag vet inte om vi ska lägga mer tid på den. Nej, vi kanske måste ta någon slags topp tre. Men... ja, men intressant. Det här kan vi kanske återkomma till prosa och dikt någonstans framåt. Ja, vi får se vad som händer. Ja. Okej, topp tre. Om du får välja en kändis att ha som mamma. Och jag säger inte att du tycker illa om din nuvarande mamma. Det gör jag. Nej, det gör inte mamma. Nej, det gör du. Tycker om det så mycket. Jag skämtade verkligen. Tack mamma för att det finns. Nummer tre. Pernilla Wahlgren. Du har ritat BD med. Nej, jag skojar. Men jag vill veta hur det är att vara henne som mamma. Ja, det hur det är att vara Benjamin Wahlgren. Ja. Hur det är att få stå på Skamsens scen och sjunga skyll inte på mamma. Ja. Det var spännande. Det var en del av familjen Wahlgren. Ja. Den här sjuka familjen. Hur också skulle vara att känna och se sin mamma i alldeles för gott kjol i vår livsvård. Ja. Nummer två. Silvia. Hon tycker jag känns som en ganska kall människa nämligen. Ja. Men det kanske är för att hon med språket och sådär. Att hon bryter ganska mycket. Och är väldigt, väldigt strikt och sen hon pratar. Men undrar hur hon är som mamma. Jag tror att hon ändå kan vara ganska god. Ja, men det är hon nog. Ja, det tror, det tror jag. Hon är nog kärleksfull. Ja, jag tror det skulle vara intressant att ha Silvia som mamma. Hon har sett mycket. Ja. Hon har varit runt i hela världen. Hon har sett kungen i Norge. Det har Camilla Hedemark. Ja, just det. Det vet vi inte. Det kan inte jag. Jag tycker om kungen, så jag ska inte sitta här och kasta skit på honom. Ja. Nej, så Silvia där. Och så skulle vi prova på kunglighet. Det har varit. Nummer ett. Carola. Ja, det. Ja, men det hade nog varit underbart. Frikökligt. Sjukt. Och ja, men tänk vad lite konstig hade varit. Det är kanske hjärntvättad och härlig. Ja, vad tog det? Hjärntvättad och härlig. Det låter... Ni vet inte hur Amadeus är, men... Nej. Men jag skulle vilja ha Carola som mamma. Jag tycker hon är härlig. Bubblare. Hansson Karlsson Malmqvist. Ja, jag tror det. Ja. Det är samma person jag tog med på min egen affilat. Ja, vad härligt. Jag har bytt ut någon. Det är så rätt. Ja. Ja. Malmqvist. Där har vi min topp tre. Yes. Emma Palmqvist, ja. Topp tre stora saker. Yes, på tredje plats. Okej. Okay. Jag kan inte hålla mig, men jag kan ändå inte vara så grov. Det enda jag tänkt på är att jag ska säga skämta och säga stora. Och så kan jag inte, för så tänker jag på din mamma liksom. Hon kan ta det. Nej, men det var skämt. Det är inte sant. Bara känns att gå in på. Ja, men det här var roligt om jag bara sagt det mer så här rakt ut. Det är inte så roligt när jag säger innan att jag ska säga det. Det här var roligt om jag bara sagt det. Men nu gjorde jag inte, för jag har lite svårt att ta det ordet i min mun. Men... och så ta... Nej, jag kan man inte säga. Nej, kan man säga. Okej, på tredje plats. Nummer tre. Tekoppar sen brukar ju vara stora. Mm. Mm, det tycker jag, när de är stora. Jag tycker att det är jobbigt när de är små, helt enkelt. Ja. Jag håller på så här, jag samlar ju mycket på gammalt porslin och då är ju kaffekopparna väldigt små, men tekopparna är ju långt till kaffe, för de är ju inte långt till te. Nej. Ja, men så det är ja. Mm. På andra plats. Nummer två. Stort hår. Ja. Det är fint när folk har. Ja. Inte alltid, men det kan vara fint om folk som har lockigt hår låter det bli stort. Vad tycker du om hon egentligen är hemmakvinnan? Nej, nah, det... Mm. Det var kul på 92, känner jag. Ja, nej, det var... Ja, sådär. Men typ så här, jag vet inte. Erik Hassle, typ som han hade så här. Det var ju fint. Mm. På något vis. Okej. Okay. Ett. Nummer ett. Stora röster. Ja. Det är fint. Eller, nej. Nej, men... Och då tänker jag kanske inte främst upp Tommy Körberg, utan mer såhär, Hylling Sjö. Det, med den. Jaha, hon är nu slaget. Ja. Det var där. Ja, ja. Men absolut. Nej, men det var det. Ingen bubbla? Nej. Det var jag är klar med det. Ja. Alltså, de... Nej, jag skojar. Okej, ja. Vad härligt. Ja. Ja. Då är vi klara för idag. Ska vi... Man kan mejla också. Kranenpodd@gmail.com Kranen. fan. Ja, okej. Mejla gärna. Det tycker vi är roligt. Ja. Ja, men det var det. Det var det. Hej ska ni ha. Tack för lyssnar. Tack för lyssnar. Ett till då.